ver bebeğim ya. Tam yüzüne dalmışken çizmiş kendi resmini ya. Olursun kaç kurtar kendini bu diyardan yar. Güneşi ararken peşini bırakmaz ay. Ay. Sar bu şehri en başından yak iyice yak. Belki bu rüyadan uyan ona uzay. Ay, ay, ay, ay, yalnızlık ne hüzün, bu gecenin gündüzü var, var. Sanma ki ölümsüzüm, bu şehrin duvarları dar, dar. Ne olursun kaç kurtar kendini bu diyardan, ya. Güneşi ararken peşini bırakmaz ay. Sar bu şehrin başından yak, yüce yak. Kim der ki bu rüyadan uyan ona uzak.